zawsze. Więc i ty wybierz się do Kauflandu po wyśmienitą szynkę konserwową od Henryka Kani za jedyne złoty 59 za 100 gramów. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 kwietnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Lublinie dziś konwencja Prawa i Sprawiedliwości. W Warszawie odbędą się centralne obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. A główne protesty żółtych kamizelek we Francji, w Tuluzie, gdzie manifestacje w centrum miasta są zakazane. W Lublinie odbędzie się dziś konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. W wydarzeniu wezmą udział czołowi przedstawiciele tego ugrupowania wraz z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim. Konwencja odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek wyjaśniła, że swoje przemówienie zaplanowali zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i prezes tego ugrupowania Jarosław Kaczyński. Przypomnienie jeszcze naszych kandydatów z województwa lubelskiego, którzy startują do Parlamentu Europejskiego. Z okręgu nr 8 obejmującego teren województwa lubelskiego z numerem 1 na liście PiS kandyduje posłanka Elżbieta Kruk. Numerem 2 jest właśnie rzeczniczka partii i wicemarszałek Beata Mazurek. Celem konwencji jest mobilizacja wyborców. I naszego elektoratu, i naszych zwolenników, ale zachęcenie też wszystkich Polaków do tego, by wzięli udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, by ta frekwencja nas jako kraju była dużo większa niż dotychczas, bo te wybory naprawdę są bardzo ważne. Dotychczas konwencje regionalne PiS odbyły się m.in. w Rzeszowie, Katowicach czy Wrocławiu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Warszawie odbędą się centralne obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W epitafium katyńskim na Cytadeli zostaną zapalone znicze i położone wieńce. Dla rodzin katyńskich to ważne miejsce pamięci, mówi Sławomir Frontczak, dyrektor tamtejszego muzeum. Przychodzą do swoich bliskich, bowiem z przedmiotów wydobytych z dołu śmierci, a jest ich w zbiorach Muzeum Katyńskiego 40 tysięcy, przychodzą do świadectw po swoich bliskich, bowiem za każdym z przedmiotów wyłożonych w ekspozycji kryje się postać, która została wyrwana z tego rdzenia, tego, co stanowiło najjaśniejszej Rzeczpospolitej. W południe mszy polowej na placu przed Muzeum Katyńskim będzie przewodniczył biskup Józef Guzdek. Polska nie wpuści rosyjskiego żaglowca Siedow na swoje wody terytorialne, zdecydował premier. Wcześniej jednostka nie została wpuszczona na wody Estonii. Przyczyną jest obecność na pokładzie 70 studentów Karczeńskiego Uniwersytetu Morskiego, mającego swoją siedzibę na anektowanym przez Rosję Krymie. Według polskiego MSZ wpłynięcie tego żaglowca na wody terytorialne Polski byłoby sprzeczne z polityką poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy i nieuznawania aneksji Krymu. Żaglowiec Siedow w swój jubileuszowy setny rejs wypłynął 6 kwietnia z portu pod Kaliningradem. We Francji dziś kolejne protesty żółtych kamizelek. To już 22. sobota manifestacji niezadowolenia z polityki społecznej i finansowej rządu. Tym razem głównym miejscem, w jakim mają się odbyć protesty, jest Tuluza. Tamtejsze władze w porozumieniu z miejscową prefekturą zabroniły manifestacji w centrum miasta. W demonstracjach ma wziąć udział około 1500 żółtych kamizelek, chociaż w sieci internetowej swoje zainteresowanie tym wydarzeniem zadeklarowało 4000 osób. Podobne zakazy jak w Tuluzie wprowadziły władze także w innych miastach. W Lyonie dotyczy to Śródmieścia, w Paryżu pól elizejskich, rejonów do nich przylegających oraz okolic Łuku Triumfalnego. W stolicy policja będzie prowadziła prewencyjne kontrole plecaków i bagażników w samochodach. Organizatorzy protestów zgłosili prefekturze dwa pochody wyruszające z różnych punktów miasta, ale docelowo zmierzające na plac Republiki, gdzie zaplanowano wielką wspólną manifestację na znak protestu m.in. przeciwko zaostrzeniu przez władze przepisów dotyczących karania chuliganów demolujących sklepy, restauracje i inne budynki publiczne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A propos sklepów, jutro sklepy będą otwarte. To niedziela poprzedzająca Wielkanoc, której zakaz handlu nie obejmuje. Następna niedziela także będzie handlowa. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta weszła w życie w marcu ubiegłego roku. Zgodnie z nią handel jest dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu ostatnią, a także w dwie kolejne poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą. Od przyszłego roku zakazu nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i przed Wielkanocą. Zakaz nie obowiązuje m.in. w kawiarniach, cukierniach, kwiaciarniach, sklepach z prasą i na stacjach benzynowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Poczęły się kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Chin. Zmagania w państwie środka będą pod wieloma względami wyjątkowe. Będzie to tysięczny wyścig Formuły 1 w historii. Kibice w Polsce mają nadzieję, że będzie to też wyjątkowy dzień dla Roberta Kubicy, ale niestety wyniki temu przeczą. Polski kierowca w ostatniej sesji treningowej zajął ostatnie 20 miejsce. Jego kolega z teamu Williams, George Russell, był przedostatni. Najszybszy był Finn Valtteri Bottas. Kierowca Mercedesa był szybszy od zawodników Ferrari, Sebastiana Vettela i Charlesa Leclerca. Teraz piłka nożna, bo dziś ostatnia kolejka rundy zasadniczej w Lotto Ekstraklasie. Wszystkie spotkania rozpoczną się punktualnie o 18:00, a wieczorem dowiemy się, która drużyna zagra w grupie mistrzowskiej, a która w grupie spadkowej. W jednym ze spotkań Lechia Gdańsk zagra na wyjeździe z Krakowią. Ekipa z Trójmiasta od kilku tygodni zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, ale aby je utrzymać, podopieczni Piotra Stokowca muszą wygrać lub zremisować. Pomocnik biało-zielony Lukas Haraslin podkreśla, że jego koledzy z drużyny nie zamierzają kalkulować. Jak można jest do meczu z tym, że wystarczy remis? Po prostu idziemy od meczu do meczu z tym, że chcemy zwyciężyć w każdym spotkaniu. Mamy szansę na sukces, ale powiedziałem, trzeba robić to na boisku, to co sobie ustalimy. Interesująco zapowiada się też mecz w Gdyni, bo tam Arka zagra z Miedzią Legnica. Gospodarzy poprowadzi nowy trener Jacek Zieliński. Przed nim trudne zadanie. Arka nie wygrała w lidze od listopada. Kluczem to będzie cierpliwość. Często mam wrażenie, że tej cierpliwości brakuje. Szybko chcę strzelić bramkę, szybko chcę skończyć akcję strzałem. Kibice się denerwują, domagają się szybkiej gry do przodu. Dla mnie nie ma różnicy, że bramka padnie w 15, 75 czy 90 minucie, ale trzeba być cierpliwym, trzeba grać swoje. Jeśli my do tego dojdziemy, będzie łatwiej grać w każdym meczu. I na koniec tenis. Wielki sukces Igi Świątek. Polka po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału turnieju WTA. W Lugano Świątek wygrała z Białorusinką Wierą Łapko 4-6, 6-4, 6-1. Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Kristina Pliszkowa. To spotkanie o 12:30. Przed nami sobota niewiosenna, na południu, południowym zachodzie i miejscami w centrum deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Sypać też będzie na obszarach podgórskich i w górach. Na termometrach we Wrocławiu i w Łodzi 5 stopni, w Katowicach i Krakowie 6, w Poznaniu i Gdańsku 7, w Kielcach i Suwałkach 8, w Toruniu i Warszawie 9, a w Przemyślu 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny już od 139 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Cukier biały, złote 79 za kilogram. A masło ekstra polskie 200 gramów, 3,99 przy zakupie 3, 4 i więcej sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Miasto mówi styl. Jury mówi najlepszy design. Ja mówię Seat Arona. Poznaj nowego SUV-a Seata Arona, nagrodzonego za najlepszy design w prestiżowym konkursie Red Dot Award 2018. Dostępny w kredycie już od 527 zł miesięcznie. RRSO 8,18%. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Zapytaj w salonach Seata lub sprawdź na seat-auto.pl. Seat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto kiedyś był ponoć chorobliwie nieśmiały. Nie przeszkodziło mu to jednak bezwarunkową miłością pokochać świat filmu. Te filmy robi już od kilkudziesięciu lat, by wymienić Zaklęte rewiry, Królową Bonę czy CK Dezerterów. Zawsze ważni byli dla niego ludzie. Przyjaźnił się z Polańskim i Mrożkiem. Swoje życie dzielił z żoną, wybitną fotografką, Zofią Nasierowską. Mówią o nim, to ostatni z prawdziwych dżentelmenów, spadkobierca przedwojennej kultury bycia. Reżyser, który nigdy nie dał się zaszufladkować, jako pierwszy zrobił absurdalną czarną komedię, paradokumentalny kryminał, ironiczny film grozy czy kino sądowe. Podobnie jest także z muzyką, która pojawia się w jego filmach, taka jak ta, wybrana na nasze spotkanie przez dzisiejszego gościa. Wojciech Kilar, tango z filmu Zazdrość i medycyna, a w studiu reżyser, pisarz, wykładowca, architekt, kolekcjoner antyków. Janusz Majewski, dzień dobry. Dzień dobry. Ależ muzykę nam pan przyniósł. Taką strzewi, taką no, piękną. No piękną. Ja 3 razy pracowałem z Kilarem i zawsze byłem zachwycony tym, co on proponuje. Mieliśmy jakieś dobre porozumienie. On czytał także między wierszami, jakoś wyczuwał. Byłem zawsze zdumiony i zaskoczony, jak dobrze on trafia w moje życzenia. To co wspólnego panowie ze sobą mieli, że na tych samych falach odbierali i tak dobrze się wyczuwali? Mam bardzo łatwą odpowiedź. Obaj urodziliśmy się w Lwowie. A proszę, a to naznacza. Panie Januszu, skąd pan czerpie tę kosmiczną energię? To... Z kosmosu, jak pani sama powiedziała przed chwilą. Mogę pana zapytać, ile pan ma lat? Proszę bardzo. Ile pan ja ma się lat? Teraz w tym szczycę. Tak, tak pomyślałam. 88. Będę kończył w sierpniu. Czy pan ma tę świadomość, że pan znakomicie wygląda? Tak mi mówią ludzie, ale ja mam bardzo duże zastrzeżenia, jak patrzę w lustro. A co się panu nie podoba? Nic mi się nie podoba. To znaczy, wie pani, po prostu macham na to ręką, nie robię z tego problemu. Ale panie Januszu, to jest niewiarygodne. Ja pana zobaczyłam pierwszy raz w życiu, mając świadomość tego, ile pan ma lat. Pan nie ma zbyt wielu zmarszczek, to się rzadko zdarza w tym wieku. To naprawdę dla pana nie ma znaczenia, że pan świetnie wygląda? To ma, może o tyle, że mogę się podszywać pod młodszego. Czasem to jest potrzebne może. Tak pan robi? Znaczy staram się nie nadużywać tego. Ile pan ma IQ? 163. To ma znaczenie? Pewnie tak, no. Łatwiej panu z tym żyć, czy trudniej? Ale wie pani, to jest trochę przesadzona sprawa. Bo teraz, parę lat temu, próbowałem rozwiązywać te same zadania. Już nie szło. A to prawda, że kiedyś był pan bardzo nieśmiały? Właśnie chciałem to sprostować, bo to nie była nieśmiałość. Aha. To był wstyd za to, co przy mnie ludzie wyprawiali. Różne gafy, różne niezręczności. Ja się tak wstydziłem, że oni coś takiego robią. Ale jakiego? Jakiej gafy na przykład pan się wstydził? Ktoś mówił głupstwa, albo kogoś innego uraził, czy powiedział coś głupiego i tak dalej. I pan się za kogoś wstydził? Ja miałem takie od dziecka, od dzieciństwa przypadłość, że się wstydziłem i to można było wziąć za nieśmiałość. Byłem mało czynny towarzysko. A to prawda, że królewna Śnieżka maczała swoje królewskie paluszki w wyborze pana zawodowej drogi? No, w pewnym sensie tak, bo film Królewna Śnieżka, którego premiera była tuż przed wojną w Polsce i we Lwowie. Dokładnie teraz nawet sprawdzałem, kiedy to było. To było po świętach Bożego Narodzenia 1938 roku. Pan miał wtedy 7 lat. 7 lat, już byłem w pierwszej klasie i przypuszczam, że widziałem już jakiś film wcześniej. Na pewno były jakieś filmy, na które mogłem pójść, ale żaden nie zostawił w pamięci żadnego śladu. Więc, a ten mnie zachwycił. Pamięta pan, co się panu tak bardzo spodobało? Ja potem się nad tym zastanawiałem. Ja chyba wtedy po raz pierwszy zauważyłem, co się dzieje z ludźmi na sali. Mnie zafascynowało to, że nagle zapada cisza, a za chwilę wszyscy wybuchają śmiechem, albo wszyscy ze zgrozą zamierają, że ktoś powoduje, że tak się dzieje. I zapragnął pan pociągać za te niteczki emocji. Podświadomie gdzieś mnie to zafascynowało. Jak wyglądała pana studencka szafa? Przecież to były lata biedy i lata szarości. Myśmy się ratowali, znaczy taka jakaś grupka, która się gdzieś skrzyknęła. Najpierw w Krakowie na architekturze. Mhm. Przewaga była ludzi z prowincji. No i akurat już byliśmy na takim stopniu ucywilizowania, że nam nie było obojętne, czy chodzimy w jakichś łachmanach, czy w czymś lepszym. No dobrze, ale gdybyśmy teraz otworzyli pana szafę, studencką szafę, to... Przede wszystkim tam były ciuchy z demobilu amerykańskiego, które z trudem, ale jednak jakoś trafiały w paczkach od rodzin i tak dalej. Ja też miałem rodzinę w Ameryce. Ja na przykład dostałem raz takie krawaty, które się u nas nazywało takich modnych, trochę chuliganów, bikiniarzami. Mhm. A to poszło od tego, że ten temat bikini, czyli wybuchu wojny atomowej, był nawet na krawatach. To były palmy, jakiś wybuch, właśnie taki żółty, pamiętam, krawat, zielone palmy, jakiś potworny. Oni mi przysłali. Przehandlowałem to bodajże za jakąś płytę z jakimś koleżką w Krakowie właśnie. No i proszę sobie wyobrazić taki finał tej historyjki, że jest pochód pierwszomajowy. on się wystroił w ten krawat na tym pochodzie. I to zobaczył jakiś aktywista i czerwony jak indor skoczył do niego i mówił: kolego, kolego, ja wam kazuję natychmiast zdjąć ten krawat. A ten popatrzył na niego i powiedział: kolego, a ja wam kazuję pocałować mnie. Wiadomo w co. Ale to nie było takie wesołe, bo on, ten, który tak powiedział, był trochę lekkomyślny, bo potem się zrobiła z tego afera. Polityczna. Polityczna, tak. O, mało go ze studiów nie wrzucili. Tak. To w ogóle były takie czasy, że trzeba było bardzo uważać na słowa. Pamięta pan ten niewinny numer z Rykiem Lwa? Pamiętam, pamiętam. Chętnie tutaj przywołam. Dwóch moich kolegów, to mogło być na pewno przed maturą. Wyszła bodajże pierwsza po wojnie książka telefoniczna Krakowa. Tak. I oni tam, zaczytając tą książkę, znaleźli nazwisko z imieniem Lew. Strasznie ich to obławiło. Rzeczywiście potwornie to śmieszne jest. No w pewnym wieku to może być śmieszne. No, tak, to dzieciaki w końcu, no prawda? Bo to chyba licealiści. Tak, no oni mieli po 15 lat, 16. No. I zadzwonili do tego i zauważyli: czy pan Lew? A on mówi: słucham, jak pan zaryczy. Tak. No to głupi żart. Tak. Rzucił słuchawkę, ale okazało się, że był szefem UB. I efekt był taki, że ojców tych chłopców zamknęli. Tak. Na szczęście jakoś się upiekło tym rodzicom. No tak, ale nie każdemu w tamtych czasach mogło się upiec, tak. Bo były sytuacje takie, kiedy no niestety licealiści tracili życie. No więc właśnie to była historia, którą potem opisałem w mojej książce Mała matura. Dwóch chłopców i założyli taką organizację, która miała na celu zwalczać komunizm. I zaczęli od tego, że napadli na milicjanta i zabrali mu broń. Biały dzień w środku miasta, niedaleko rynku. Też głupie strasznie. Głupie strasznie i ryzykowne, no i tragicznie zakończone, bo wiadomo, że to się tak musiało skończyć. Stracili życie jeden i drugi. To znaczy jeden został, albo się sam zastrzelił, albo go zastrzelili w czasie obławy, bo tak się złożyło, że to wszystko się odbywało pod oknami naszej kuchni. Najpierw w nocy jakieś podejrzane ruchy, potem rano zbudziły nas strzały, potem wynieśli kogoś na nożach, nakrytego płaszczem, a dopiero za jakiś czas, parę dni później, dowiedziałem się, że to jest mój kolega. A drugi, ten właśnie inicjator tego wszystkiego, uciekł, no ale przycisnęli ich i złapali go i został skazany na karę śmierci. Jego matce wydano zgodę na to, żeby spędziła z nim ostatnią noc. No i ona tam z nim siedziała do świtu i o świcie go stracono. Nie wiem, czy to była łaska, czy to było okrucieństwo. Będą potworne są historie. Potworne. Ale to okno, z którego pan widział tę całą akcję, przywodzi mi na myśl inne okno we Lwowie, kiedy pan jako mały chłopiec, mały Januszek, wyskrobał sobie taki otwór w zamarzniętej szybie i przez ten otwór także pan spojrzał na świat i zobaczył potworności. Ten widok, o którym pani wspomina, nadal jest. Zima była ostra, jak wszystkie tam. To mogła być zima 43 może roku. Ja zostałem sam, tylko z siostrą w domu, bo i było nam bardzo zimno, bo nie było czym palić. Chodziliśmy w domu w płaszczach. Miał pan 12 lat. Ja miałem 12 lat, tak. Moja siostra była 5 lat młodsza. No i tak pewnie z ciekawości, z nudów usłyszeliśmy jakieś dźwięki, wydrapaliśmy sobie w zamarzniętych szybach takie dziurki i patrzymy na ten obraz. A to obraz był taki, że była tam taka pompa uliczna i stoi tam beczkowóz bez konia i trzech Żydów z opaskami strasznie zabiedzonych pompuje wodę do wiadra i pompują tą wodę i wlewają do tej beczki. A obok stoi dwóch żandarmów i ich popędza. I w pewnym momencie ja widzę, że ta beczka nie ma tak zwanego szpuntu, czyli ta woda, którą oni wlewają, wylewa się przez dziurę. Że to jest syzyfowa praca tylko po to, żeby ich udręczyć. A na to wszystko patrzą przez okna, zaśmiewając się do rozpuku, że to jest śmieszne bardzo, młodzi lotnicy, pokładają się po tych parapetach i śmiech taki churalny wręcz, bo ci żandarmi coraz bardziej się rozkręcają i zaczynają ich oblewać tą wodą. Znaczy każą im oblewać się wzajemnie. Siarczystym róz na dworze. W takim mrozie, że natychmiast oni zaczynają być biali. I zamarzają. Bo zamarzają. Więc ci jeszcze zaczynają ich bić kolbami. A w końcu ten spektakl się kończy. Już im się to nudzi. Każą im to ciągnąć. Zaprzęgają ich po prostu do tego beczkowozu i cały pochód wyjeżdża, jakbym ci dzisiaj powiedział, z kadru. I teraz co się dzieje dalej? My słyszymy za jakiś kwadrans później strzały. Można było się domyślić, co to było. I tutaj muszę powiedzieć znowu, przypomina się Królewna Śnieżka, bo ja, mój taki prowodyr, starszy ode mnie o 2-3 lata, syn naszego dozorcy, od razu tam pobiegł i powiedział, chodź, zobaczysz, że oni tam leżą. Ci Niemcy ich położyli jeden na drugim i oblali wodą. I ta woda zamarzła jak trumna, jak katafalk właściwie taki. Trzy trupy widoczne przez warstwę lodu. I ja tam stałem, patrzyłem przerażony na to i sobie przyszła mi taka myśl do głowy, że oni tak leżą jak Królewna Śnieżka w takiej szklanej trumie. I tak mnie to zawstydziło, że ja miałem takie skojarzenie, że nie, do dzisiaj pamiętam ten wstyd, który mnie ogarnął na widok tych zamrożonych ludzi. Takie rzeczy zostawiają ślady, które zostają na zawsze. Jaki kolor miało pana dzieciństwo? Nie lubię tego koloru, na pewno różowy. To znaczy bardzo szczęśliwe to było dzieciństwo. Mój ojciec nie był jakimś bogaczem. Konkretnie był radcą dyrekcji poczt i telegrafów, czymś takim, co zarządzało wszystkimi pocztami w okręgu lwowskim. Miał na pewno niezłą pensję, ale był jedynym żywicielem rodziny, bo mama nie pracowała. Mimo, że kiedyś była nauczycielką, jak ogłucha, to nie mogła już pracować. Nie było wtedy aparatów. Ale różowe, tak? To było szczęśliwe dzieciństwo. A takie trzy słowa, które mógłby pan wybrać i które określiłyby tak najbardziej trafnie pana ukochany Lwów, który nosi pan w sercu do dzisiaj. Ja już zatraciłem ten akcent. A spróbujemy? No, możemy spróbować, jak pani chce. Pani prosi. Pani prosi, ale tu trzeba bardzo uważać, bo czasem ludzie, chcąc się przypodobać, zaczynają mówić do mnie akcentem wileńskim, a to jest zupełnie innego. Tak, nie mając świadomości, że to nie jest myślę, to. Myślę, że to jest to samo. No dobrze, tak. A ten lwowski akcent to jak zabrzmiałby w pana ustach? No ja właśnie musiałbym coś mieć, jakieś zdanie, które bym przeczytał po lwowsku. No to można powiedzieć na przykład, proszę państwa, zrealizowałem niemal 100 filmów, teatrów, telewizji, seriali. Po lwowsku mam to powiedzieć? Tak, proszę. To nie jest takie proste, proszę pani. Ja jużem troszkę zapomniał tej mowy naszej kochanej, ale czasem jak ktoś tak bałaka, to ja także próbuję pobałakać troszkę. To zróbmy tak, miały być te trzy wyrazy. To trudno wybrać. Trzy wyrazy, które mogłyby najpiękniej opisać ukochane miasto. To można je przecież po lwowsku. No, ale to musi pani dać trochę czasu, żeby to wymyśleć. Rozmawiajmy. A potrafi pan tak dwutorowo? Może spróbuję. No. Tak? No to 163 zawsze daje szansę. Jaka szansa jest, tylko że to zawsze wtedy brakuje. Wie pani, tak zwane le mode escalier, przychodzi do głowy dopiero jak się wychodzi. No to posiedzimy troszkę. Pamięta pan, co pan dostał na gwiazdkę, kiedy miał pan 7 lat? Pamiętam do Sugana, bo to się potem wyraziło w moim zawodzie. Mianowicie dostałem mały projektorek. I zacząłem mojej siostrze i moim kolegom, koleżankom wyświetlać filmy. To było bardzo korzystne zajęcie w czasie wojny. Też nie wychodziły żadne nowe książki. Wszystkie książki wzajemnie sobie pożyczane były wyczytane do do końca. I dlatego wcześniej sięgnąłem do książek dorosłych, do książek, które moja mama miała w swojej bibliotece. Moja mama lubiła francuską literaturę i takim jej jakimś ulubionym pisarzem był Anatole France. Ja się dorwałem do tego Fransa zdecydowanie za wcześnie. Teraz jak mam wnuka, który skończył 10 lat. Nie dałby pan mu tego do ręki. Tu się zawahałem, bo ja bym chyba dał. Tak? Dojrzały egzemplarz? Dojrzałem egzemplarz. Ale nie, no na pewno w ogóle nie ruszajmy tego, bo zaraz się okaże, że w ogóle książki są niepotrzebne już. Ale wie pan, ja gram na zwłokę, bo chodzi o te trzy wyrazy. Dobrze, dobrze. Nie wiem, czy dwutorowo pan myśli w tej chwili. Ale to nie jest takie proste, bo te wyrazy muszą określić jakieś zjawiska. Też pan ma umysł analityczny, a tak wrażeniowo? Ale co tak wrażeniowo? Tak wychodząc dobrze. Z punktu emocji? No więc tak, czereśnie. No to się akurat nie bardzo da powiedzieć po lwowsku, bo czereśnia jest czereśnia, prawda? Czereśnie. Dlaczego czereśnie? Od razu powiem. To były takie duże, białe, twarde, ale słodkie, wspaniałe, w ogóle nie do porównania. Drugie zjawisko, które bardzo mnie utkwiło w pamięci, to były wyścigi konne na Persenkówce, tak się nazywała ta część Lwowa. A co bym jeszcze sobie przypomniał? No, zapach korytarzy w mojej szkole, szkoła imienia Marii Magdaleny, to dzisiaj istnieje jako polska szkoła i ją odwiedzałem, jak byłem w Lwowie, żeby zobaczyć, jak to, co zostało w głowie, a co jest naprawdę. To był zapach pasty, którym były pastowane te podłogi do połysku i niestety, za przeproszeniem, pomieszane z zapachami wymiotów mojego koleżki. To była jakaś bogata rodzina. Ja widziałam tą mamę, bardzo piękna osoba była. Był przekarmiany. Ja wybieram z tych trzech wspomnień, z tych trzech obrazów, zapachów, smaków, czereśnie, bo tak sobie pomyślałam, że pana filmy są jak te czereśnie ze Lwowa. No, muzyka do tych filmów jest jak czereśnie ze Lwowa i pana książki. Może rozdamy w takim razie słuchaczom te czereśnie w postaci pana książki ostatniej. Tak, a mamy jakiś... Czarny Mercedes. Tak, jest tak. Do rozdania. To jest. Świetnie. Zgadza się pan? No, proszę bardzo, nie mam nic przeciwko temu, ale... To dobrze, że pani jednak wyeliminowała zapach wymiocie. Wolę czereśnie zdecydowanie. W związku z tym podajemy adres katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Bardzo proszę pisać, a my będziemy wysyłać. No i tak jak wspomniałam, ta muzyka też jest taka czereśniowa. I ta muzyka, która teraz zabrzmi, to jest muzyka z pana filmów, rzecz jasna. Tylko, panie Januszu, mamy do wyboru dwie propozycje. No, Bela Bartok. Fenomenalna sonata na dwa fortepiany i perkusje. I coś jeszcze? Tak, proszę sobie wyobrazić, użyłem tej muzyki w moim pierwszym filmie, który zrobiłem jako film absolutoryjny w Szkole Filmowej w Łodzi. Tak ten film się wówczas odznaczył, że prawie wszystkie szkoły filmowe na świecie miały kopię tego filmu. Pan całe życie był takim, można powiedzieć, wywrotowcem? Prekursorem? To jest takie wyładzone sformułowanie? Nie, ja byłem po prostu normalnym snobem, który chciał się wyróżnić. No. No dobrze, ale niektórzy mówią o panu snob to swoją drogą, ale dziwoląg także słyszał pan? No proszę sobie wyobrazić, jaki to był film. Krótka historyjka o tym, że przychodzi do restauracji gość. Ona jest zupełnie pusta, a nie podchodzi do niego kelner, mimo że stoi w kącie sali. Tak się zaczyna. I w końcu ten gość różnych środków, żeby tego kelnera zwabić. Ten kelner ucieka mu w plener, włazi na drzewo, udaje ptaka, ten strzela do niego. W końcu go ujarzmia i przywozi go z powrotem i dostaje ten posiłek. Ale wie pan, to są takie kadry i takie historie jak ze snu. No trochę tak, ale do tego wszystkiego było to tak, że zagrał gościa mój kolega Sławomir Mrożek, a kelnera drugi kolega z czasów szkolnych, Stefan Szlachczyk. Po tym filmie zapisał się do szkoły filmowej z reżyserem. No to niebezpieczna sprawa wejść z panem w relację, bo pan zmienia życiorysy, jak się okazuje. Ale to i tak nie było tak spektakularne jak taka historyjka, którą opowiem, że mieliśmy kolegę na architekturze, zdawał maturę z niejakim Kazimierzem Kucem i obaj chcieli iść do szkoły filmowej, a jak przyszedł, to dlaczego Kuc poszedł, a on poszedł na architekturę. I na architekturze namawiał mnie, żebyśmy poszli razem do szkoły. Ja poszedłem, on został architektem. Architekt, który dwóch ma, na sumieniu dwóch kolegów, którzy poszli do kina. A w tym kinie ważną rolę odgrywa muzyka. Muzyka w filmie jest dla pana niezwykle istotna. I teraz ta muzyka zabrzmi. Nie wiem, czy postawimy teraz na Bartoka? No tak, czy, bo tak? Mówiliśmy o tym. Ten film miał tytuł Rondo. Też muzyczny tytuł. Béla Bartok, sonata na dwa fortepiany i perkusję. Béla Bartok, sonata na dwa fortepiany i perkusje, a w studiu reżyser Janusz Majewski. Czego nauczył się pan od Mrożka? Ja pani powiem, myśmy w pewnym wieku, to znaczy to były dokładnie lata przedmaturalne, jak myśmy się poznali, poznaliśmy się dlatego, że gimnazjum Nowodworskiego, do którego chodził on i Stefan Szlachtycz chodzili, zostało poddane remontowi i na czas tego remontu oni zostali przeniesieni, cała szkoła ich, do nas. I wtedyśmy się poznali. To znaczy mieliśmy tam po 18 lat, powiedzmy. I coś próbowaliśmy wtedy już tam skrobać. Oni na przykład obaj rysowali takie humorystyczne rysuneczki. Może potem je przez całe życie rysował takie postacie właśnie, takie bardzo uproszczone. Ja próbowałem coś tam właśnie pisać. Napisałem taką komedyjkę pod tytułem Defenestracja profesora S. Profesor S to był nasz germanista, z którego zrobiliśmy sobie takiego zupełnie słusznie, bo to był naprawdę poczciwy człowiek, a myśmy się uparli, że on jest śmieszny. Zrobiliśmy takie practical jokes, czyli takie kawały, które wymagały jakiejś akcji. Daliśmy ogłoszenie do gazety, że on skupuje skorupki od jajek na pisanki. Niezły numer z pana był. To nie tylko ja, bo tam cała grupa tak działała. Tak, i wysłaliśmy siostrę jednego z kolegów, starszą, z torebką, taki wydmuszek tak zwany. I ona przyszła mi, proszę pani, to jest jakiś straszny żart. Ja naprawdę nie dawałem takiego ogłoszenia. Ale daleko pani miała do mnie przyjechać, a on mówi, z Bronowic, to kawał drogi. To pani zwrócę za tramwaj. No, jak on to powiedział, ona tam powiedziała, to nam się żal zrobiło, tak. że to przeholowaliśmy, te żarty. Mhm. Ale nieraz przeholował pan także balując z Polańskim ponoć. No, mieszkaliśmy w jednym pokoju. Na jednym ogromnym tapczanie spaliśmy, ale nie było pokusy żadnej. Ale imprezy były. Imprezy były, ale jednak prawidłowe, znaczy heteroseksualne. Mm. No ale to wszystko się skończyło, jak poznałam moją przyszłą żonę. Panią Zofię Nasierowską. I był Żoliborz, i była ta wspaniała willa. I to prawda, że w państwa domu było najwięcej schodów spośród wszystkich warszawskich domów? Dlatego, że działka była bardzo wąska i mała. Mm. Musieliśmy się na niej zmieścić z takim dwurodzinnym, takim bliźniakiem. Bo tą działkę dostaliśmy na spółkę z rodziną Kawalerowiczów, to znaczy Jerzy Kawalerowicz i jego żona Winnicka, aktorka. Filmowe historie. Tak. Wobec tego było trzeba pójść w górę, bo nie dało się inaczej. Na jednym piętrze było niewiele metrów, ale było tych pięter kilka. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pięter w takim małym domu. Ojej. To no, się pan nabiegał po tych schodach. No właśnie, dzisiaj to bym tam po prostu musiał został na parterze tylko. No ale imprezy też były ponoć bardzo eleganckie. No, to były imprezy już w zupełnie innym stylu. A żona była u pana zazdrosna? Była królową zazdrośnic, tak ją nazywałem. Wie pan, dlaczego pytam? Bo utkwiła mi w głowie pewna historia ze szklanką. No tak, to była taka historia małżeńska. Mhm. Moja żona uważa, że zbyt długo tańczyłem właśnie z jedną z pań. No i w domu właśnie zaczęły się wymówki i zaczęła się obrona moja. Unikanie tak, raczej. Tak, doszło do momentu, kiedy moja żona się tak wściekła na mnie, że rzuciła we mnie szklankę z herbatą. Ja się uchyliłem zręcznie i szklanka rozbiła się na ścianie. Ale to wyszło nam na dobre, bo kupiliśmy jakąś ładną angielską tapetę i zakleiliśmy tą plamę. Nie ma plamę. Tego złego. Tak. Mm. A które zdjęcie zrobione przez pana żonę, wybitną fotografkę, Zofię Nasierowską, mówi najwięcej o panu? O mnie? Moja żona głównie fotografowała kobiety. Ale pana również. To jest taki portret, który mi się podoba po prostu. Kogo pan na tym zdjęciu widzi? Siebie. To znaczy? Człowieka w średnim wieku z takim charakterystycznym błyskiem ironicznym. Tak patrzę na świat. I przez długi czas tak patrzyłem. A teraz? A stałem się coraz bardziej wyrozumiały dla ludzi i dla siebie też. I zrozumiałem, że trzeba wybaczać ludziom. Tak postępujemy, jak nam podszeptuje nasza natura w jakichś kleszczach konkretnej formacji, którą sami wyhodowaliśmy. A pan jest w kleszczach jakiej formacji? No, na przykład zauważyłem, że tak jak w młodości moim idolem był Kafka, Gombrowicz, Schulz, A w miarę posuwania się lat zacząłem teraz jakby ewoluować do takiej sytuacji, która jest dokładnie tym, co mi kiedyś powiedział mój profesor, który był moim mentorem w czasach Szkoły Łódzkiej i pierwszych filmów. Mam na myśli profesora Antoniego Bohdziewicza. I on mi tak już pod koniec życia powiedział, że już go nie interesują żadne formalne triki ani pomysły, że chciałby opowiadać najprostsze rzeczy. Szkoda czasu, tak? Tak, trzeba właśnie ekonomicznie wykorzystać swoje 5 minut. Jednak ten realizm musi mieć jakiś podtekst czy jakiś podkład pewnej metafizyki. Musi być zabarwiony Majewskim po prostu. No, to jest oczywiście ambicja każdego, który coś robi, żeby mieć własny styl. Tak, filtrować przez własne emocje, przez własną wrażliwość. Panie Januszu, po co to życie jest? Po to, żeby kontynuować, być oczkiem w łańcuchu pokoleń, żeby przeżyć je możliwie godnie, ale też odrzucając to wszystko, co nam się nie podoba. Mnie się na przykład nie podoba, albo nigdy, być członkiem jakiejś grupy. Zawsze uciekałem od tego. Nie chciałem być ani członkiem żadnej partii, nie chciałem być ani jakiegoś nawet stowarzyszenia, chociaż los mnie ukarał tym, że musiałem być przez 2 kadencje prezesem naszego Stowarzyszenia Filmowców, ale to była historyczna sytuacja. Ale ile dobrego pan zrobił wtedy? No, zrobiłem, co mogłem. No. Ludzie są panu wdzięczni. Jaką wartość dla pana ma ludzka wdzięczność? Bardzo dużą. Szkoda, że nie mogę być takim filantropem, jak bywają bogacze, ale staram się na moją skalę właśnie ludziom pomagać, jeżeli są w potrzebie. I co niektórzy mają mnie za złe, bo uważają, że większość żebraków to są oszuści, ale ja jestem naiwny, uważam, że oni są biedni. I nie przechodzę koło żebraka obojętnie. To takie trochę jest dziecinne może. Naiwność jest dla pana wartością? Myślę, że człowiek nawet najbardziej świadomy, po prostu nie młody, powinien zostać trochę naiwny, jak dziecko. Ile w panu dzisiaj z dziecka? No jeszcze na razie mało. Na razie jeszcze nie noszę pieluszek. A tak na serio? O duszę pytam, proszę pana, o duszę. Ja się lubię cieszyć takimi prostymi, że na przykład uwielbiam psy. A jak mieszkaliśmy na wsi, to miałem 4 psy. Juchy stare, tak? Mazury? Tak. A teraz już nie mogę trzymać psa, bo pies zwłaszcza, który się nie wychował w mieście, to jest nieszczęśliwy. To po prostu jest okropne. Ja tu wziąłem jednego z moich psów. No to była tragedia. Wolność. No tak, tutaj nagle trzeba go wyprowadzać. On mnie budzi o 6 rano na dworze za dymka. Wychodzimy. Windę bardzo mu się podobało. Bardzo mu się to podobało. Które piętro? Z 8 piętra. No. Więc on... Trochę jechaliście. Jak wychodziliśmy i ja naciskałem guzik, to on stał i machał ogonem. To jakby to chwalił tą windę. Co by pan dzisiaj powiedział temu małemu chłopcu, który w panu jest? Pewnie bym mówił to samo, co mówię na przykład moim studentom. I mówię, słuchajcie, jeżeli nie będziecie czytać książek, to zapomnijcie o tym, że kiedyś wam będą wychodzić jakieś filmy. Bo nic tak jak klasyczna literatura, dobre powieści wielkich pisarzy na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich 2 wieków, nikt was tak nie wyedukuje na temat człowieka, jak ta literatura. To nie są starocie, bo człowiek się nie zmienia w ciągu 2 stuleci. Jeżeli macie robić o ludziach, to musicie siebie poznać i ludzi poznać. Narzędzia się zmieniają, prawda? Ale pragnienia już nie. Nie. No więc powiedziałbym właśnie temu młodeczkowi, chłopcze, czytaj, miej otwarte oczy, oglądaj świat. Świat jest przepiękny i pełen cudów. Tylko trzeba otwierać oczy. A za co by pan temu chłopcu, który w panu jest, podziękował? Dla cierpliwości. Do czego? Bo ja, jak zaczynałem moją zawodową karierę... Musimy to odstawić. Tak? No. Jak zaczynałem tą karierę zawodową, to byłem scenografem. I z tej racji zacząłem bywać na planach w wytwórni. I wtedy była taka maniera, że reżyser, jak nie robił awantury, to nikt go nie szanował. Pan tak robił też? Nie, właśnie zobaczyłem, że tak, oni tak robią. Ja sobie postanowiłem, że nigdy tak nie będę robić. Że trzeba to zupełnie inaczej. Spokój, cierpliwość, wyrozumiałość. I tak sobie wyrobiłem taką opinię, że się ze mną dobrze pracuje. Dzisiaj ma pan po swojej stronie wdzięczność aktorów, ale także wdzięczność widzów. Wystarczy wymienić tytuły, no choćby dwa, nie wiem, Królowa Bona, Ceka, Dezerterzy. Mnóstwo życzeń też pan odebrał. A jakie życzenia teraz złożyłby pan samemu sobie? No chciałbym tak mówiąc konkretnie i praktycznie. Po pierwsze, doprowadzić film do końca i nie mieć żadnych kompromisów, tylko tak jak chcę, żeby to udało się wykończyć. A już jestem po zdjęciach, po montażu, czyli tylko jest kwestia udźwiękowienia muzyki, takiego szlifu. Jak to zrobię? To może wrócę do tego pisania. Ale ma pan bardzo dużo czasu, bo ja słyszałam, że zapatrzył się pan na pewnego reżysera hiszpańskiego, który do 105, przepraszam, obok, który do 105 roku życia twórczo pracował i działał. Ale panie Januszu, z tych mniej konkretnych i pragmatycznych, bo konkretne, pragmatyczne, jasna sprawa. Czarny Mercedes ma ekskluzywnie wjechać 4 października do polskich kin, ale z tych takich, które panu w duszy grają, są mniej pragmatyczne? To chciałbym być młody, piękny i bogaty i pojechać na wakacje na Karaiby z cudowną, młodą dziewczynką. No co ja mam powiedzieć teraz? Niech się spełni? Może pani sobie dobrze mówić, ile pani razy nam to powtórzy, to i tak się to nie spełni. No nic, ale to wszystko może spełniać się w snach. Dla pana sny są bardzo ważne nadal? Ja mam każdej nocy jakieś sny absurdalne zupełnie nieraz. Spisuje pan je nadal? Spisywałam przez długi czas i czasem jakiś wyjątkowo dziwny albo śmieszny sen zapisuję po prostu, bo inaczej się zapomnę. Jeżeli się rano nie zrobi jakieś przynajmniej notatki, to za parę godzin już się tego snu nie pamięta. W takim razie życzę panu świetnej pamięci. Wspaniałych snów i jeszcze lepszej rzeczywistości. Czyli pani mi życzy dobranoc po prostu, chciała pani powiedzieć w skrócie. Ponieważ? Kończymy. Bardzo panu serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dobrych snów życząc, tak, dobrych snów. Dobre sny to jest ważna sprawa w życiu. No więc na koniec proponuję tą melodię z mojego filmu Ekscentrycy. To jest stary standard jazzowy, grany przez najwybitniejszych muzyków, napisany przez Bronisława Kapera, polskiego kompozytora, który wyjechał jeszcze przed wojną do Hollywood, zrobił tam światową karierę, z którym się nie spotkałem tak oko w oko, a natomiast on, jak byłem w Hollywood i mieszkałem u takiej słynnej pani, która jest ambasadorem polskiego filmu i wszystkich nas przyjeżdżających do w jakichś sprawach do Hollywood, gościła i urządzała przyjęcia, niejaka Jola Czaderska-Hajek. I tam pewnego dnia pływałem w jej basenie w ogrodzie cudownej willi, którą kiedyś postawił Rudolf Valentino. I ona tam z mężem mieszkała. W takim basenie przydomowym byłem. jak Jola idzie, ciągnie za sobą długi biały sznur do białego telefonu i podaje mi w basenie słuchawkę. I do mnie mówi Bronisław Kaper, któremu polecił mnie Stasio Dygat, bo oni się znali jeszcze sprzed wojny. I zaczynamy rozmawiać. Ta rozmowa trwała 3 kwadranse. Ja w tej wodzie, ale było oczywiście ciepło i nie było problemu żadnego. I tak rozmawiał ze mną, jakby on był na Mokotowie, a ja na Żoliborzu. No to się nazywa pokrewieństwo dusz. Ależ pan tęskni do tego basenowego kadru. Kiedyś bardzo lubiłem pływać, ale właściwie tylko, co mi jest potrzebne, chwila trwa, ale nie mam złudzeń, że chwila nie trwa wiecznie. Ale wie pan potrafi tę chwilę tak przyszpilić jak motyla na szpilce i docenić, i to jest chyba najbardziej istotne. Ale wie pani, że tego motyla trzeba najpierw zatruć. To tylko było może niefortunne porównanie, ale jeżeli się jest uważnym na tę chwilę, która jest, to ona już w tym momencie wiecznie trwa. Czyż tak nie jest? Tutaj pani coś dotknęła jakiejś podstawowej, ważnej prawdy, że trzeba pielęgnować każdą chwilę, każdą chwilą się cieszyć, a to, co jest, zdarza się przecież co chwilę, że ten moment ma jakieś wady, to trzeba z tymi wadami walczyć. I wybaczać. I wybaczać, tak, wybaczać. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie pełne takich uważnych chwil. Dziękuję bardzo również pani za zaproszenie tutaj. Naszym gościem był znakomity reżyser Janusz Majewski, Ewa Redel, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, do usłyszenia. A teraz panie Januszu, pana ukochana muzyka. Właśnie tego Szuszkapera. To jest muzyka z filmu, nie mojego. Znaczy w moim była użyta w Ekscentrykach, ale on napisał ją przed laty do filmu, który miał dziwny tytuł. Na ulicy Zielonego Delfina. Taki był tytuł filmu. Rodem z pana snów. No tak. Zapraszamy do reklamy. Ty, a tam powiedz, no bo jak ktoś kupuje kilka rzeczy, to dostaje rabat za to, że kupił więcej niż jedną. A jak kupuje tylko jedno, to za co ten rabat? No na zachętę, mówi się. Jak klient wyjdzie z rabatem, to wróci do nas z bratem. A jak nie ma brata? To z siostrą. Teraz w MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG Smart TV Super Ultra HD z inteligentnym procesorem Alpha 7. Po 10% zapłacisz tylko 2879 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit.